أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 90 الباب الثامن باب هشتم در زیر کتاب صلات که این 36 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید الباب الثامن یعنی باب هشتم فی الامامت فی الصلاتی در باره امام شدن در نماز پس باب هشتم در مسئله امام شدن یعنی کی سزاوارتر به امام شدن هست و کی را امام شدنش حرام می باشد و کی را امام شدنش مکروه می باشد و امام باید در کجا در بین قوم بیستد پس در این مسئله ها و غیر از این مسئله ها دیگر مسئله هایی که وابسته هستند و تعلق دارند به امامت صاحب کتاب در زیر این باب هشتم این مسئله ها را بیان میکند میگه و فیه مسائل یعنی در زیر باب هشتم چند مسئله ها درج شدگی هستند و المقصود بالامامتی میگوید که مقصد و مرام از امامت ارتباط و صلات المؤتم بامامه یعنی که ربط داشتن نماز مقتدی به امامش یا پیوستگی و پیوست بودن نماز مقتدی به امامش این را میگویند امامت که مقتدی را نمازش پیوسته است و ربط دارد با امامش پس این هست معنا و مقصد از امامت اکنون میگوید که المسئله الاولى مسئله یکم در باره امامت یعنی در باره امام شدن من احق بالامامتی یعنی کی سزاوارتر می باشد و لایقتر و حق زیاد دارد برای امام شدن پس کی سزاوارتر است تا اینکه امام مردم شود پس این هست مسئله یکم میگوید که بیان الرسول صلی الله علیه و سلم الاحق بالامامه والاولى بها في قوله یعنی بیان کردگی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم سزاوارترین مردم برای امام شدن و بهترین مردم برای امام شدن در این سخنش یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث بیان کردند که کی سزاوارتر و حق بسیارتر دارد و برای کی بهتر است که آن امام مردم شود پیش نماز مردم شود و برای مردم نماز را ادا بکند رسول الله میگوید که یا ام القوم اقرأهم لکتاب الله یعنی امام قوم می شود امامتی می کند قوم را اقرأهم یعنی خواننده ترین آن قوم و خوب می دانستگی قرائت و بهتر می خواندگی از بین اون قوم لکتاب الله یعنی کتاب الله تبارک و تعالی را کدام یکی از اون قوم کتاب الله را خوب می داند و خوب می خواند پس باید انا همان شخص امام آن مردم شود فا این کانو فی القراءت سواءن پس اگر که آنها از جهت خواندن قرآن یکسان و برابر باشند یعنی همهشان دو نفر سه نفر هست در بین قوم که همهشان قراءتشان بسیار خوب است و قراءتشان عالی می باشد. پس میگه فاعلمهم بالسنتی، پس میگه باید داناترین آنها به فقه، سنت یعنی فقه، فقه نماز را کدام یکی از اونها خوب بداند، پس میگه باید اون پیش بدراید، اون امام مردم شود. فا این کانو فی سنتی سواءن، پس اگر که در دانستن فقه نماز، در دانستن سنت یکسان و برابر باشند، فاقدمهم هجرتن، پس باید امام شود. کدام یکی از اونها مقدمتر است از روی هجرت، یعنی کدام آنها پیشتر هجرت کردگی هستند، پس انا همون شخصی که پیشتر هجرت کرده است، انا همون شخص باید امام آن مردم باشد. فا این کانو فی الهجرت سواءن، پس اگر که در از جهت هجرت هم یکسان و برابر باشند، فاقدمهم سلما، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید پس مقدم ترین آنها از روی سلما، یعنی از روی اسلامداریشان، یعنی کدام یکی از اونها پیشتر مسلمان شدگی هست، انا همانش میگه باید پیش بدراید، انا همانش باید امام مردم شود و انا همانش باید پیش نماز مردم باشد. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقمی 673 در کتاب صحیح مسلم. اکنون میگد و سلمن یعنی اسلامن، میگه معنای سلمن همین است که کدام یکی از اونها پیشتر مسلمان شدگی باشد، انا همانش میگه باید پیش بدراید. مثلا یک تش دو سال پیش مسلمان شده است و یک تش یک سال شده است مسلمان شدنش را، پس همان کسی که دو سال پیش مسلمان شدگی هست، انا همان پیش نماز شود و همان امامتی مردم را بکند. اگر در همه آن گفته های همان، یعنی در خواندن قرآن و در دانستن فقه و در هجرت برابر باشد، در این صورت اکنون نگاه میکنن که کدام اونها پیشتر مسلمان شدگی هست، پس انا همانش امام میشود. میگه فاول الناس و احقهم بالامامت یکون على النحو التالی، میگه که پس اول الناس، یعنی که بهترین مردم و احقهم و حقدارترین مردم برای امام شدن، یکون علی النحو التالی، یعنی که به شیوه و به طریقه زیرین می باشد. اکنون صاحب کتاب این مسئله را به طریقه زیبای رقم گذاری کرده می گوید اکنون به این طریقه می گد می توانند که مردم بهترین امامشان را اختیار کند و به مردم اولا و حقدارترین اون شخصانی که می توانند امام شوند، اون را میگد به این طریق می توانند اختیار بکنند. خب اول یکم حقدارترین مردمی که می توانند امام شود، اجودهم قراءتن، یعنی قراءتشان بسیار خوب باشد، کسی را که قراءتش خوب است و قراءتش با تجوید است، احکامات تجوید را رعایه میکند، احکام قرائت را میداند، انا همان پیش بدراید. میگه و هو الذی، یعنی اون شخصی است که یتقن قرائت القرآن، یعنی که قرائت قرآن را بسیار مستحکم میداند، هم حفظش مستحکم است هم تجویدش مستحکم است که وقتی که امام میشود بسیار زیبا قرائت میکند، هم از دیدگاه حفظ با قوت دارد و هم از دیدگاه تجوید زیبا دارد که احکام تجوید را رعایه میکند. و یأتی بها علی اکمل وجه، یعنی انجام میدهد قرائت را میگد این انسان به کاملترین وجه یعنی احکامات تجوید را رعایه میکند و به طبقی طلبات تجوید قرآن را قرائت میکند و میخواند، پس میگه باید این امام شود. العالم بفقه الصلاتی، همچنین میگه عالم باشد یعنی داننده باشد فقه نماز را، یعنی شکست ریخت نماز را بداند. اگر در داخل نماز کدام کمبودی انجام داد، در داخل نماز کدام کمبودی شد، باید بداند که این باید در نماز چکار بکند، یعنی در کجا سجده سهو بکند، در کجا سجده سهو کردن میتواند و کی میتواند سجده سهو بکند و کی نمازش فاسد شده است که نمازش را از نو ابتدا بکند. میگه باید این احکام را بداند. فاذا اجتمع من هو اجود قراءه و من هو اقل قراءه منه لكنه افقه قدم القارئ الافقه على الاقرأ غير الفقيه. اکنون میگه فاذا اجتمع، پس هنگامی که جمع شود، هنگامی که جمع شد، من هو اجود قراءه، کسی که قرائت زیبا دارد، یعنی کسی قرائت زیبا دارد، و من هو اقل قراءه منه، و کسی که قرائتش کمتر است از این، یعنی دو شخص است، یک تاش قرائتش بسیار خوب است، یک تاش قرائتش کمتر پایینتر است، یعنی درجهش پایینتر است، لکنه افقه، لیکن این کسی که قرائتش پایینتر است یک درجه اما به طبق فرموده طلبات تجوید میخواند، لیکن کم پایانتر است درجه قرائتش، قدم القارئ الافقه، میگم مقدم دانسته می شود اون خواننده ای که فقه را می داند، اون کسی که اون داننده فقه هست، علی الاقرأ غیر الفقیه، بر آنی که خواننده تر است و فقیه نیست. مثلا دو شخص است، هر دوشان قرائت خوب دارد، یک تش قرائتش به درجه عالی است، یک تش قرائتش از اون یک درجه کمتر هست. اکنون در این صورت چیکار میکنیم؟ نگاه میکنیم کدامی از این دو نفر فقه را خوبتر میداند، شکست ریخت نماز را خوب میداند، انهمانش امام مردم میشود، انهمانش امام میشود. میگه قدما، یعنی مقدم دانسته میشود قاریه که فقیه است بر اقرایه که خواننده تره که غیر فقیه است. پس فقیه مقدم دانسته می شود اگر که قرائتش با طبق و فرموده تجوید باشد و اما کمی از درجه یکمگیش پایانتر باشد. میگه فالحاجت الى الفقه في الصلاة و احکامها اشد من الحاجت الى اجادة القراءة. میگه که پس احتیاجمندی و محتاج شدن به فقه در داخل نماز و احکام نماز بسیارتر و شدیدتر و سختتر می باشد از احتیاج و محتاج شدن به قرائت بهتر دیده. یعنی یک انسان قرائتش بهتر است، خوب است، افضلترین قرائت را می کند، اما احکام نماز را خوب نمی داند، شکست ریخت نماز را خوب نمی داند، اما یک کسی است که قرائتش ساز است، این را هم درست میخواند، اما نه به درجه این کسی که قرائتش عالی هست، لیکن این انسان دویوم فقیه است، شکست ریخت نماز را میداند. پس میگه این باید پیش بدارد که زیرا اینکه در داخل نماز از قرائت زیبا دیده احکاماتی و حکمهای نماز را دانستن این بهتر و خوبتر هست، نیازمندتر از انسان در داخل نماز. پس این بود اولین کسی که حق دارتر است اون امام مردم شود و در نماز پیش بدراید. این بود اولش. دویم ثم الافقه الاعلم بسنتی. دویم میگه فقیه ترین و عالم ترین به سنت، کسی که فقیه است و سنت را خوب میداند و فقه را خوب میداند، پس میگه دویوم این باید پیش بدراید. فاذا اجتمع امامان متساویان فی القراءتی، پس میگه هنگامی که جمع شد یک جا شدن دو امامی که برابر هستن قراءت هایشان، هر دوش قراءتشان یکسان است، لکن احدهما افقه و اعلم بسنتی، لیکن از این دو نفر میگه یک تاشان فقیهتر و عالمتری به فقه و به سنت است، شکست و ریخت نماز را خوبتر میداند، قدم الافقه، پس میگه مقدم دانسته میشود این شخصی که فقه را خوب میداند، این شخص میگه باید امام مردم باشد. لقوله صلی الله علیه و سلم، میگه دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است، فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه، رسول الله گفته است که اگر که از جهت قراءت یکسان باشند پس داناترین آنها به سنت باید امام مردم باشد. پس دو نفر یا سه نفری که قراءتشان یکسان است و کدامی از اونها فقه و شکست ریخت نماز را خوب می داند، باید انا همان امام اون مردم اون قوم باشد. این حدیث را پیشتر تخریجش را بیان کردیم که این حدیث را امام مسلم در صحیح مسلم در زیر رقم 673 روایت کرده است. این بود دویم درجه. سیوم، ثم الاقدم والاسبق هجرتا من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام اذا كانوا في القراءه والعلم بالسنه سواء، میگه که ثم الاقدم والاسبق هجرتا، بعد مقدم ترینشان و پیشترینشان از روی هجرت. یک کس را ببینیم مثلا دو سه نفر هستند، هر سهشان قراءتشان بسیار خوب است و هر سهشان فقهشان شکست ریخت نماز را بسیار خوب میدانند، اکنون کدام اینها پیش بدراید؟ میگه نگاه میکنیم کدامشان پیشتر و مقدمتر هجرت کردگی هست. اگر هجرت کردگی باشند کدامی از اینها، کدامش اول هجرت کردگی است؟ مثلا یک سال پیش هجرت کرده است، یک تاش 10 ماه پیش هجرت کرده است، یک تاش 6 ماه پیش هجرت کردگی است، و آنی که 10 و آنی که یک سال پیش هجرت کردگی است، اون میگه امامی اون قوم میشود. میگه هجرتا من بلاد الکفر الى بلاد الاسلام، کدام یک از اینها هجرت کردگی است، ترک کردگی است بلاد کفر را به سوی بلاد اسلام، بلاد کفر را ترک کرده به سوی کشورهای اسلامی آمده است، پس میگه این مهاجر پیش می‌دراید به آن قوم و امام اون قوم همین مهاجر می‌شود. اذا کانوا فی القراءه والعلم بالسنه سواء، هنگامی که خواندنشان یعنی خواندن قرآنشان و فقهشان یکسان و برابر باشد، در این صورت هجرتشان را نگاه میکنیم که کدام یکی از اونها پیشتر هجرت کرده است. این بود سوم. و چهارم، ثم الاقدم اسلاما، بعد میگه شخص باشد که قرائت قرآنشان بسیار عالی است، خوب است و فقه را دو سه نفره که فقه را بسیار خوب میدانند، شکست ریخت نماز را خوب میدانند و هر سهشان یک جا هجرت کرده که باشند، اکنون کدام یکی از اینها پیش بدراید؟ میگه ثم الاقدم اسلاما، نگاه میکنیم کدام یکی از اینها پیشتر مسلمان شدگی هستند. یک تاش مثلا دو سال پیش مسلمان شده است، یک تاش یک سال پیش مسلمان شده است، یک تاش 6 ماه پیش مسلمان شدگی که هست، همانش که دو سال پیش مسلمان شد ان همانش میگه امامی اون قوم میشود. اذا كانوا في الهجره سواء، هنگامی که میگه در مورد هجرت از جهت هجرت میگه یکسان و برابر باشند، پس میگه اسلام آوردنشان را نگاه میکنیم که کدام یکی از اینها پیشتر مسلمان شدند و کدام یکی از اینها اسلامشان چند سال زیادتر شدگی باشد. این بود چهارم. بعد از این پنجم میگد ثم الاکبر سنن، اکنون در همه اینها یک باشد، یعنی قرائتشان به درجه عالی باشد و شکست ریخت نماز را به درجه عالی بدانند، دو سه نفره که به درجه عالی می دانند و هجرتشان را سه نفر یک جا کردگی هستند و سه نفر یک جا مسلمان شدگی هستند، اکنون کدام یکی از اینها پیش می دراید؟ می گه ثم الاکبر سنن، کلان سالترینشان. نگاه میکنیم کدام یکی از اینها کلان سالتر هست، انا همان کلان سالتر امام مردم می باشد و انا همان کلان سالتر پیش نمازی مردم می شود. میگه اذا استویا فی الامور الماضیت کلها، هنگامی که میگه برابر باشد بین دو نفر در کارهای گذشته همه اشان، نه در خواندن قرآن، در شکست ریخت نماز را دانستن، در هجرت، در اسلام آوردن، اگر میگه همه اینها یکسان باشد، قدم الاکبر سنن، یعنی مقدم دانسته می شود بزرگ سالترینشان. کدام یکی از اینها بزرگ سالتر هست، انا همانش میگه امام مردم می باشد. به کدام دلیل؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم فی الحدیث الماضی، میگه دلیل من سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که در حدیث گذشته بیان کردیم، یعنی همون حدیث امام مسلم که در زیر رقم 673 امام مسلم در صحیح مسلم روایت کردگی است، به طبق همون حدیث کلان سالترینشان میگه امام می باشد. میگه فاین کانو فی الهجرت سواء، پس اگر که از جهتی هجرت کردن یکسان و برابر باشند، فاقدمهم سلما، پس مقدم ترین اونها از روی اسلام آوردن. کدام یکی از اونها پیشتر مسلمان شدگی باشد، انا همان امام می شود. و فی روایتی سنن، در یک روایت دیگر آمدگی است که پس کلان سال ترین اونها امام اون قوم می باشد، یعنی کدامش که کلان سال تر هست، پس انا همان کلان سال تر امام اون قوم می باشد. وقتی که قرائت و شکست ریخت نماز رو می دانستگی و هجرت و اسلامشان یکسان و برابر باشد، پس کلان سال ترینشان پیش می دراید. ولی قوله صلی الله علیه و سلم، و همچنین دلیل دویم سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید ولی امکم اکبرکم، یعنی باید امام شما باشد بزرگ سالترین شما، یعنی که اون دو شخصی که وقتی سفر میکردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم براشون تعلیم داد که در وقت نماز فراکی رسید، پس از هر دی شما بزرگ سالترینتان پیشوا در امام در نماز امام نماز گردد، زیرا که رسول الله می دانستند که اونها همه اشان قرائتشان و فقهشان یکسان و برابر هست. از این حساب گفت که کلان سالترینتان باید امام نماز باشد، ولی امکم اکبرکم، یعنی باید امام باشد از شما بزرگ سالترینتان، کسی را که سالش بالاتر است انا همون امام باشد. پس این بود پنج طریقه که پنج حالتی که اینها را فقها در کتاب ها یا که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است که برای همین طریق باید در امامتی در امام شدن اختیار کرده شود و امام مردم گردد. اما در بعضی کتاب های دیگر بعضی چیزهای دیگر هم می آورند، میگن که اگر که چند نفر در همه این گفته هامون یکسان و برابر باشد، یعنی قرائتی پنج نفر یا سه نفر همشون قرائتشون عالی است، شکست ریخت نماز رو عالی و خوب میداند و هجرتشان یک جا هست و اسلام آوردنشان در یک وقت باشند، سین و سالشان هم در یک وقت باشد، اکنون کدام یکی از اینها پیش بدراید؟ میگد که در بعضی کتاب میگه زندارشان، نگاه میکنن کدام یکی از اینها زندار است. اگر هر سهش یک زنی داشته باشد، نگاه میکنن کدام یکی از اینها دو زن دارد. این طور در کتاب ها ذکر میشود و حتی در بعضی کتاب ها ذکر میشود که و نگاه میکنن هر مثلا چند نفره که زن دارند، اکنون در این صورت کدام یکی از اینها را زنشان زیباتر و خوبتر باشد؟ میگه انا همانش پیش میدراید. اما این کتاب، این گپ ها اصل شرعی ندارند، این گپ ها به اساس است. همین چیزی که در حدیث ذکر کردیم، این هست شرعی و این هست سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم و این هست تعلیمی رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما درباره زنداری و درباره چند زن داشتن و درباره زنی کدامش خوشروتر باشد و این گپ ها گپ های به اساس و گپ های غیر شرعی می باشد. باز والله اعلم. اکنون صاحب کتاب می گوید فَإِذَا اسْتَوَيَا فِي جَمِيعِ مَا سَبَقَ قُرِعَ بَيْنَهُمَا. پس اگر می گوید در این پنج حالتی که در بالا ذکر کردیم برابر باشد بین دو نفر، بین دو امام، بین دو دانشمند، فی جمیع ما سبق، در اون پنج حالتی که در بالا ذکر کردیم، قرعه بینهما، قرعه اندازی می شود در بینشان، قرعه کشی می کنند. فمن غلب فی القرعه قدم. پس کسی که در قرعه پرتایی غالب آمد، پس ان همانش امام می شود. مثلا دو نفر یا سه نفر در این پنج حالت ذکر کرده همون یکسان هستند، برابر هستند. در این صورت میگه قرعه پرتایی میکنند. قرعه به نام کسی که برآمد، انا همان امام مردم میشود. قرعه به نام کسی ببراید، انا همان شخص امام مردم قرار داده میشود. این هست طبق شرعی و این هست طبق فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم. اکنون این بود طریقه امامتی. باز بعضی چیزهای دیگری هست که از این گفته هایمان استثنا می شود. اکنون صاحب کتاب همون چیزهایی که از این گفته هایمان استثنا می شود و جدا می شود همونها را بیان می کند. می گوید که و صاحب البیت احق بالامامت من ضیفه. یعنی که صاحب خانه، یعنی صاحب خانه حق دارتر و سزاوارتر برای امام شدن است از مهمانش ده دیده. مثلا یک کس خانه یک کس ده مهمان می شود و کی باید پیش بدراید؟ صاحبی خانه. اگر که صاحبی خانه قرائت خوب داشته باشد، اگر صاحبی خانه شکست ریخت نماز را بداند، اما این مهمانش یک عالم باشد، یک دانشمند بزرگ باشد، کی حق دارد پیش دراید؟ صاحبی خانه. حق صاحب خانه است که پیش دراید و نماز را ادا بکند، مگر اینکه اگر صاحب خانه از حق خودش تنازل بکند، یعنی که مهمان را بگوید شما مرحمت کنید پیش درآید، این ممکن است. اما اگر که بگوید که من خودم پیش میدارم، موافق شریعت حق دارد که صاحب خانه خودش پیش بدراید، اما به شرطی که صاحب خانه را قرائتش درست باشد، شکست ریخت نماز را بداند. در این صورت صاحب خانه پیش میدراید، یعنی حق دارترینشان صاحب خانه هست. دلیل چی است؟ میگه لقوله صلی الله علیه و سلم. دلیل میگه سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید لا یؤمن الرجل الرجل فی اهله. یعنی که امامتی نکند شخص شخص را در خانه اش، یعنی خانه یک شخص درفتی با صاحب خانه ده تو امامتی نکن، صاحب خانه خودش امام باشد. ولا فی سلطانه و نه در سلطانش، در زیر حاکمیتش. مثلا به یک جا رفتی، حاکم اون محله، حاکم اون دیار و اون کشور حق دارتر است برای امام شدن. اگر میتواند قرائت کرده، اگر قرائت درست دارد، پس اون سلطان باید، اون حاکم باید پیش نماز شود و امام شود برای مردم نماز را بخواند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم روایت کرده است در زیر رقم 673 در کتاب صحیح مسلم. و این بود اولین حالتای استثناء. میگه و کد سلطانو، و همچنین میگه پادشاه. دویم حالتی که وجود دارد میگه پادشاه حق دارتر است بالامامت من غیره، و کد سلطانو احق بالامامت من غیره. میگه همچنین پادشاه حق دارتر و سزاوارتر و لایقتر است برای امام شدن از غیرش دیده، از دیگرها دیده. خود پادشاه امام شود، این حق دارتر است خود پادشاه. و هو الامام الاعظم، زیرا اینکه میگه این پادشاه امام اعظم هست، امام بزرگی اون منطقه می باشد. لعموم الحديث الماضي قبل قليل، دلیل من میگه عموم حدیثی گذشته است که کم تر پیش گذشت، یعنی اون حدیثی امام مسلم حدیث 673 در کتاب صحیح مسلم که پیغمبر گفت که لا یؤمن الرجل الرجل فی اهله ولا فی سلطانه. انا همین حدیث میگه دلیل است که پادشاه سزاوارتر هست برای امام شدن که به مردم امامتی بکند. این بود دویم حالت استثناء. و سیوم حالت استثناء از اون در بالا گفته هایمان، و کذالک امام المسجد المسجد راتب اولا من غیره، و همچنین میگه امام مسجدی که ثابت است و معین کرده شدگی است، یعنی که حکومت یا مردم از بین خودشان یک شخص را امام مسجد قرار دادند، پس میگه این امام مسجد همچنین سزاوارتر است، اولا من غیره، یعنی که بهتر و افضلتر است از غیرش دیده. اگر هرچند که علمش از اون دیگرها کمتر باشد، اگر هرچند که هجرتش از اون دیگرها کمتر باشد، به هر صورت امامی معین شده، امامی ثابت مسجد حقش زیادتر هست. الا من السلطانی، مگر اینکه از سلطان ده، یعنی از سلطان ده حقش پایین تر است. امامی مسجد حقش از سلطان، از پادشاه ده دیده پایین تر است. اگر که پادشاه بیاید به مسجد، اون پادشاه امامی مسجد میگردد، امامی مسجد حق ندارد، یا که بگیم حق دارتر برای پیش نماز شدن خود پادشاه است. اگر که پادشاه اجازت بدهد کس دیگر را، حق دارد، خودش هم پیش بدراید حق دارد. میگه و حتی، میگه حتی و انکان غیره اقرع منه و اعلم، حتی میگه و اگر که غیر این امام قاری تر و عالم تر هم باشد، یعنی که وقتی که یک شخص را امام مسجد تعیین میکنند، وقتی که دیگرها از این ده قاری تر باشند، یعنی قرائتی بهتر و خوبتر داشته باشند، از این ده دیده عالم تر باشد، در این صورت هم امام راتب حقش بالاتر است، غیر از پادشاه، یعنی که پادشاه باشد پادشاه پیش میدارد، در غیر اون دیگه از هر کسی دیگه ده دیده حق دارتر امام مسجد هست وقتی که در مسجد تعیینش میکنند. میگه لعموم قوله صلی الله علیه و سلم، این هم میگه دلیل من عموم قول پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید لا یؤمن الرجل الرجل فی اهله ولا فی سلطانه، یعنی که امامتی نکند مرد مرد را، امامتی نکند شخص شخص را در خاندانش. وقتی خانه کسی در مهمان شدی، صاحب خانه پیش می دراید، مگر اینکه صاحب خانه از حق خودش تنازل بکند. ولا فی سلطانه، و نه در زیر حاکمیتش، و نه در زیر فرمانش، و در زیر فرمانی کسی هم که رفتی، یعنی که وقتی که یک کس را امام مسجد قرار می دهند، پس مسجد در زیر حکم همین شخص است، زیرا که رئیس اون مسجد، پیشوای اون مسجد انا همین امامی مسجد می باشد. پس در اون مسجد که رفتی، این امام مسجد حقدارتر است که پیش نماز شود و نماز را برای مردم ادا بکند. اما اگر چطور گفتیم پادشاه بیاید، پادشاه حقدارتر می باشد. اما اگر که امام مسجد از حق خودش تنازل بکند، از حق خودش گذشت بکند، کسی دیگر را پیش بدارد، در این صورت حق دارد، جایز است. یک کسی دیگر را امام پیش بدارد یا پادشاه، یک کسی دیگر را بگوید که تو پیش بدار، در این صورت حق دارد و از حقش گذشت که بکند جایز و درست می باشد. این بود مسئله یکم در زیر بابی هشتم از کتاب صلات، از کتاب فقه میسر. با همین مسئله یکم خلاص شد که سزاوارترین برای امامت کی می باشد. این به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الثانیه، یعنی مسئله دویم، من تحرم امامته، یعنی کی را امام شدنش حرام است، کدام شخص ها امام شدن نمی توانند، امام شدنشان و پیش نماز شدنشان حرام می باشد. صاحب کتاب در زیر مسئله دویم شخصانی را که امام شدنشان حرام هست اون را بیان می کند. این مسئله را انشاءالله درس آینده خواهم گرفت. پس این بود درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر. با همین درس امروز را به پایان می رسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.